نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. يقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ففي هذه الآية الكريمة يخبر الله جل وعلا أنه أرسل رسوله الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمرين عظيمين اللذين بهما يعلو الإسلام على سائر الأديان، ألا وهو الهدى ودين الحق. ويفسر الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه هذين الأمرين أنهما هو العلم النافع والعمل الصالح. ويقول الله تبارك وتعالى حاكيا عما دعاه أبو الإيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ndugu zangu vipenzi katika imani, katika manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, katika manhaji salaf, katika hadithi aya hizi mbili ambazo tumezitanguliza, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ya kuwa yeye ndiye aliyemtuma mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na akamtuma akaja na mambo makubwa mawili, na akabainisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo hayo mawili yakishikwa sawa sawa, basi dini ya Uislamu aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam itazishinda dini zote na mapote yote na makundi yote. Anayataja mambo hayo, jambo la kwanza anasema alhuda, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda, yeye ndiye aliyemtuma mtume wake akaja na huda. Al-Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi na tafsiri huda kwa maana ya ilmu nafi, wa dini alhaqi kwa maana ya al-amal as-salih. Idha mastaqamu almuslimina ala amrayn azimayn falan yaghlibahum ahadun, hatuwashinda yeyote daima wa abadan, watakuwa juu. Hizi ndio silaha mbili ambazo Allah amempa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam za mwanzo aje nazo azitumie, akizishika na akazifanyia kazi na watu wake, basi Uislamu unashinda dini zote. Hakuja na hizi teknolojia hizi wanazoshindania maikhwani na wengineo, hakuja na hivyo vikundi hivyo. Alichokuja nacho mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni ilmu nafi na amalu salih. Kwa Waislamu lau wakishika elimu na wakaifanyia kazi elimu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mfaulu. Na hii ndio dua tuliyoitaja aliyoiomba Nabii Ibrahim alayhi salam. Alimuomba Allah: e Mola wangu, naomba kwa watu wangu na kizazi changu huko mbele uwatumie mtume anayetoka miongoni mwao au anayetokana nao afanye kazi hizi mbili, yatlu alayhim ayatika, awasomee kitabu chako. na sunna za mtume na sunna za nabii wao. Kadhalika wayuzakihim, alhikma kwa maana ya sunna, wayuzakihim na watakasi, waachane na matendo maovu, waachane na shirki, waachane na mambo ya haramu na mambo yasiyofaa, waingie katika amali saleh. Kwa utaona nafsi ya dua aliyoiomba Nabii Ibrahim alayhi salam ndio kazi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kamtuma mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa ajili ya kazi hiyo, akaja na elimu yenye manufaa kadhalika na matendo mema. Watu wasome na wafanyie kazi, wakisoma wakafanyia kazi kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, waislamu washinda. Na haya ndio mambo ambayo Imamu al-Mujaddid, الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه أما يتاجى كتاب جاك الوصول الثلاثة وانا واتواني وانا تاجى إلى الوصول الثلاثة سي كتاب قدير يا ونفنز خاص بل ني كتاب قدير يا واتواتي ني دارس نتاكوه سوميسو كوا أمتم دوغو مكوكوا ونفنزي واتو عوام مسكتيني hata majumbani ile usulu thalatha, kwa sababu ndani yake yanatajwa mambo matatu ambayo ataulizwa mwanadamu akiingia kaburini. Si mwanafunzi aliyetakhasus kwa ajili ya kusoma, yeyote anayetaraji ataingia kaburini, hizi hii misingi mitatu lazima aijue, kwa sababu ataulizwa kule. Hii misingi mitatu anatakiwa aijue, mdogo awe mkubwa. Hata kama una mama ni mtu mzima alhamdulillah, ana umri wa miaka yake 70 80, taratibu mfundishe hii misingi mitatu, kwa sababu atakutana nayo kaburini. Ataulizwa ar rabbi wa an nabiyyi wa an dini, ataulizwa. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alieleza katika hadithi ndefu, hadithi ya Barra ibn Azib, mwanadamu anapokufa anapoingia kaburini, wanapokuja malaika kwa ajili ya kumtahini, wanamuuliza maswali hayo kuhusiana na Mola wake, kuhusiana na nabii wake, kuhusiana na dini yake, anaulizwa maswali hayo. Na anapoulizwa mtu huyu miongoni mwa maswali hayo kuhusiana na nabii wake, madha taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, mnasema nini au unasema nini kuhusiana na huyu mtu aliyotumwa kwenu, yani Muhammad ibn Abdullah, akiwa ni mtu ambaye ni mwema, rajulun saleh, alikuwa anasoma, anafuatilia ilmu, anamjua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atajibu kueleza. Akiulizwa kuhusiana na Allah atajibu, kuhusiana na dini yake atajibu kaburini mwake. Lakini akiwa ni mtu mwovu, rajulun munafiqun fajirun, mwovu, yuko mbali na dini yake, hawezi kujibu swali hili. Badala yake mtume alisema sallallahu alaihi wasallam, mtu atajibu kusema ha la adri fa inni sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa kuntu, sijui, anasema ha, hakika mimi nisikia watu wanasema kitu nami nikakisema. Kitu gani? Haelewi. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akisherehesha hadithi hii akasema, pindi anaposema ha ka'annahu yuridu an yatadhakkara shay'an wala yastati'. Anataka akumbuke kitu akiwa kaburini mwake ajibu, lakini hawezi. Madhali annahu kana la yata'allamu dinahu. Zaidi ya kuwa anasimama nyuma ni maamuma, anafuata wakiinama, idha rak'u raka'a ma'ahu wa idha qamu qama ma'ahu, lakin la ya'rifu shay'an wala yata'allamu dinahu. Fa idha yaqulu ha la adri fa inni sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu, anataka akumbuke walichokuwa wanakisema watu lakini hakiji. Tunaelewana ndugu zangu, siongei muda mrefu la kufanya mhadhara, nazindua au nakumbusha nafsi yangu kadhalika nafsi zenu. Kwa hiyo ikhwa al-kiram al-afadil, katika masjidi hii au markazi hii ya Imam Shawkani rahmatullahi ta'ala alayhi, chini ya usimamizi wa ndugu yetu kipenzi Sheikh Abu Umair, Allah yahfadhuhu wa yusaddidu, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, ndugu zangu, tuyashike haya mambo mawili, al-ilmu an-nafi wal-amalu salih, ambao tumeyataja katika aya tuliyoitaja, aya mbili tuliyozitaja. Tunaelewana ya kwa Kadhalika na hadithi juu ya masala haya ni nyingi. Na vile vile tukataja maneno ya Imamul Mujaddid, ila murahimakallahu annahu ya'limu alayna, yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Akataja masala haya manne. Jambo la kwanza al-ilm, wa huwa ma'rifatul 'abd rabbahu, ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dini al-islam bil adl. Wal 'amal bil 'ilm. Al-'ilm wal 'amal bihi. Wad da'watu ilayhi والصبر على الاذى فيه ما دام مسجد هي imeasisiwa inaimarishwa inasimamiwa juu ya misingi ya haya mambo matatu: elimu, watu wanasoma, watu wafanyie kazi elimu. Tunaelewana hapo? Watu wajitahidi kulazimiana na da'wa katika masjidi hii. Alhamdulillah, na da'wa ya salafia ambayo haina badali. Hakuna da'wa ambayo ni badali ya da'wa ya salafia. Hakuna. Yeyote atakayefuata sio kwa da'wa ya salafia, basi fahamu ya kwamba ni da'wa batila. Kwa hiyo watu walazimiane na hii da'wa. Wasabru ala al-adha fihi, na kufanya subra juu ya maudhi yanayojiri katika hii da'wa. Kwa nini? Kwa sababu anasema Allah wa'mur. Anasema kwa katika kisa cha Nabiiullah Luqman akimhusia mwanae kuhusiana na jambo la da'wa, amrishe mema, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmil umur. Unapolazimiana na da'wa, lazima utakutwa na maswaibu mengi, kunahitajika subra. Na hapo tunamalizia kalima yangu. Subra hii ikhwa kwa aina zake zote, sawa sawa as-sabru ala at-ta'a au as-sabru 'anil ma'siyah wa as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima, kwa aina zake zote subra inahitajika kwetu sisi. Tunaelewana ikhwa? Na hili ndio jambo lilohusia Allah katika sura khaswa wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Kuhusiana juu ya masala haya ni jambo la msingi. Tunaelewana ndugu zangu? Sasa hii da'wa ni da'wa ambayo kama wanavyotaja ahlul ilmi, da'wa salafia ni da'wa ambayo ni yatima. Tunaelewana? Ni da'wa yatima. Kwa nini ni yatima? Li umuri. Awalan, لأنها لا تتعلق مع سائر الأحزاب والعقائد. هاي فنغمان ما قوت يوتنا عقيدة زي سباكية. هاي فنغمان إنا كابيكي قوم سي چنغاني دعوهي ندعوات ينجنزو مسي چنغاني دعوهي باكي هي في فيتيما. Tunaelewana ikhwa? Na watu wafanye subira katika hii da'wa. Usiingie katika da'wa hii ukatamani iungane na zile nyinginezo, au unganishe hivi na kule, la. Al-Imam al-Auza'i rahmatullahi ta'ala alayhi su'ila 'an rajulin yajlisu ma'a sahibi hawa wa yajlisu ma'a ahli sunnah. Mtu alikuwa anakwenda nakaa na wale, bana anakaa kwa masalafi. Anakaa na wale anakaa na masalafi. Imam al-Auza'i akasema dhalika rajulun yuridu an yusawiya bayna al-haqqi wal-batil. Huyo ni mtu anataka kuweka mzani wa sawa kati ya haki na batil. Anataka alinganishe haki na batil zikae meza moja. Haifai. Haikubaliki. Kwa da'wa ya salafia ibaki hivi hivi, ijitegemee. Lakini kadhalika da'wa ya salafia inapigwa vita na makundi yote. Hukuti kundi lolote linalojinasibisha na dini. Hukuti kundi lolote linalojinasibisha na dini. Hata wale ambao wako nje ya dini ya Uislamu, sairul adyan, bado hakuna da'wa ambayo zinaipiga vita dini hizo isipokuwa ni da'wa ya salafia. Sababu da'wa zilizobakia, makundi yaliyobakia, kuna itifaki baina yao. Mara ngapi umeona maikhwana wana itifaki na Mayahudi au na Manaswara? Mara ngapi umeona vigogo wa kiikhwani wakiwaombea makafiri wanapofariki? wakiwaombea mapapo na pafariki na kuwataja kwa uzuri na kuwaombea rahma. Hadha yadullu ala anna bainahuma naw'un min al-ittifaq fi ba'd al-umur. Kwa hiyo makundi yaliyobakia hayawezi kupigwa vita kama kundi la da'wa ya salafia. Lakini kadhalika ukiingia katika safu ya makundi yaliyo ndani ya Uislamu, makundi yote hakuna kundi ya adui kama vile kundi kwao, hakuna kundi ambalo kwao wanaliona ni adui na ni hatari zaidi kama kundi la Kiislamu. Makundi yote yaliyobakia, bal kad tatafiqu hadhihi alfiraq kulluha limuharabati salafia. Ahyanan anaweza kaungana huyu na yule, ukimtazama yule maslaki yake ni tofauti, ana kikundi chake na njia yake, ukimtazama yule ana mwelekeo wake na matakwa yake, lakini wanaweza wakaungana pia ili wampige vita safi, hakuna shida kwao. Mmenielewa ikhwa? Wanaweza wakaungana ili waipige vita dawa ya salafia. Kwa dawa ya salafia inabakia kuwa ni yatima kwa sababu hayafikiani na makundi yote, na makundi yote hayo yanaipiga vita. Itakapokuwa jambo liko namna hiyo, famadha yajibu alaina, yajibu alaina ta'awun ala albirri wattaqwa wa adam ta'awun ala alithmi wal udwan, wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu ala alithmi wal udwan. Shikamaneni, saidianeni katika jambo la wema na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msisaidiane katika uovu kadhalika na uadui. Kwa ni juu yetu kushikamana na kushirikiana na kulazimiana kwa pamoja. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, mathalu almu'minina fi tawaddihim wa tara'umihim kamathali aljasad إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Waumini kupendana kwao na kuungana kwao ni sawa sawa na kiwiliwili kimoja. Lau kiungo kimoja kikilalamika, basi mwili mzima unaitana unalalamika kwa sababu ya kiungo kimoja. Kwa sababu hizo, ndugu zangu, nikitazama hali alhamdulillah na namna watu walivyo, na kuhusieni juu ya kuwa na umoja na mshikamano wa kweli katika da'wa hii. Mnielewa ikhwal kiram? Na mafungamano haya ni mafungamano baina ya wanafunzi kadhalika na mwalimu wao. Na kuwa na ta'awun ilikuwa nzuri kati ya wanafunzi na mwalimu wao. Wanafunzi wakaweza kujua hali za mwalimu, kama ambavyo mwalimu anajua hali za wanafunzi. Wanafunzi wakaweza kujua mashakili yanayozunguka kituo, kama ambavyo mwalimu anaweza kulala au wakati mwingine akakosa hata usingizi anawaza kituo. Namna ya kusomesha wanafunzi wapate mistawa, asilale wakati mwingine anafanya muraja na muzakara ili aandae durusi, akapoteza wakati wake kwa ajili ya kuwasomesha watu mpaka nyakati za ziada. Fakadhalika talabu yambaghi alayhim an yakunu mithlahu, vivyo hivyo wanafunzi wanatakiwa wawe ni mfano wake, ili waweze kuhamiana kwa pamoja, kushikamana kwa pamoja, kubebana kwa pamoja, ili kuyashika haya mambo makubwa mawili, al-ilmu nafi' wal-amal salih. Ndugu zangu katika imani, Allah akikuwafikisha, akikuwafikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ukampata mwalimu ambaye amesimama katika manhaji salaf, akaweza kukufundisha na kukulea katika njia ya sawa, basi fahamu ya kwamba huna uwezo wa kumlipa wala kumsaidia. Huna uwezo wa kumlipa, uwezi, bali manzila yake kwako wewe ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu analea roho yako, analea nafsi yako, analea akida yako, akhlaqi zako, mambo ambayo hata baba na mama hawawezi kukulea kwa mambo hayo, zaidi ya kujua umekula, umekunywa, umevaa, hujanyeshewa na mvua. Hizo ndo kazi za baba na mama. Lakini mwalimu anayetazama akida yako, akakusomesha akida nzuri, akakuhami usiguswe na akaidi mbovu, akaziradi na kuzibainisha, akakulea katika manhaji ya sawa, akakuhami manaiji mbovu siingie, zika kuchota, akazibainisha na kuziradi, lazima umuhami, lazima ukae naye, lazima ujue thamani yake na ushukuru neema hii mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi neema kama hizi neema adimu sana. Kwa nayusia nafsi yangu kadhalika nazihusia nafsi zetu enyi ndugu zangu. Tujue kwamba nafasi tulionayo ni nafasi ambayo ni adimu. Tunatakiwa tuitumie vizuri, tulazimiane nayo, tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi. Tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuhami, atulinde. Tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala ihifadhi neema ibakie na isiweze kuondoka kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasalullaha azza wa jalla bimannihi wa karamihi ayuthabbitana ala al-haqq ila yawmin al-qiyam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik.